czasu. Dzięki funduszom europejskim dokumentację medyczną mam zawsze pod ręką. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, niedziela 23 lipca, jest 18. Serwis Trójki. Filip Jarek. Trwa ewakuacja turystów na greckiej wyspie Rodos. Na miejscu jest wielu Polaków. PiS nie planuje koalicji z Konfederacją, mówił przebywający z wizytą na Podlasiu prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Już za 2 godziny nasi siatkarze powalczą o wygraną w Lidze Narodów. Trwa ewakuacja turystów na greckiej wyspie Rodos, gdzie od wtorku strażacy walczą z pożarami. Akcję gaszenia utrudnia silny wiatr. Według danych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Rodos znajduje się około 1000 Polaków. Pożar na wyspie Rodos wybuchł w lasach w środkowej części wyspy i w ciągu kilku dni rozprzestrzenił się, zagrażając mieszkańcom i turystom w części miejscowości położonych nad brzegiem. Ewakuacja objęła m.in. Lardos w południowo-wschodniej części Rodos. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział, że polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację. Z naszych informacji wynika, że wszystkie te osoby, które były w ramach wyjazdów zorganizowanych, mogły się przemieścić w miejsca bezpieczne, co oznacza oczywiście w wielu przypadkach, że to są miejsca tymczasowego pobytu, a zatem cały czas ta sytuacja jest bardzo poważna, my sobie z tego zdajemy sprawę. Ambasada Polski w Grecji przypomina, że w razie konieczności Polacy przebywający na Rodos mogą zadzwonić na telefon dyżurny w celu uzyskania pomocy konsularnej. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wicepremier Jarosław Kaczyński zapewnił, że nie będzie wspólnych rządów Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją. Prezes PiS-u mówił o tym w miejscowości Stawiski na Podlasiu, gdzie wziął udział w spotkaniu z wyborcami. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni PiS przedstawi program wyborczy. Podkreślił, że jego partia nie planuje koalicji z Konfederacją. Ich program to jest doprowadzenie was do nędzy. Jarosław Kaczyński krytykował również pozostałe kluby opozycyjne, w szczególności lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Prawdziwy wróg naszego narodu powinien w końcu pójść sobie, niech idzie do swoich Niemiec. Prezes PiS mówił również o relacjach Polski z Ukrainą. Podkreślił, że Polska wspiera swoich wschodnich sąsiadów. Zaznaczył jednak, że wobec Ukrainy rząd będzie prowadził politykę obrony polskich interesów. My pomagamy, chcemy pomagać, ale to nie jest na zasadzie, że jeden daje, a drugi tylko bierze. Prawo i Sprawiedliwość w najbliższych tygodniach planuje organizować serię pikników rodzinnych w różnych częściach kraju. Karol Surówka, Polskie Radio. Wojska ukraińskie odbiły już około 50% terenów zajętych początkowo przez siły rosyjskie, ale kontrofensywa potrwa jeszcze kilka miesięcy, powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken. Wciąż jesteśmy w stosunkowo wczesnej fazie kontrofensywy. Jest ciężko, przyznał Antony Blinken w wywiadzie dla telewizji CNN. Jak pisze agencja Reutera, nadzieje, że siły ukraińskie zdołają szybko wyprzeć żołnierzy rosyjskich z terytorium swojego kraju słabną, gdyż oddziały ukraińskie mają trudności z przedarciem się przez silnie umocnione pozycje wroga na południu i wschodzie kraju. Siatkarze reprezentacji Polski powalczą dziś o wygraną w Lidze Narodów. Za 2 godziny początek meczu z Amerykanami. W sobotnim spotkaniu półfinałowym turnieju rozgrywanego w Gdańsku Polacy wygrali z Japonią 3-1. O wynikach będziemy na bieżąco mówić na antenie Trójki. Lato z radiem. Goście dziś w tym barku. W trakcie całej wakacyjnej trasy wodarze miast i miejscowości otrzymują od Polskiego Radia drzewka Lata z radiem. Dziś w tym barku przy przekazaniu rośliny, która zostanie posadzona w tym mieście, obecny był wiceminister klimatu Edward Siarka. Środowisko leśne odgrywa tutaj bardzo dużą rolę w tych problemach z suszą, które obserwujemy. Las pełni tą funkcję, która bardzo dobrze pozwala wchłaniać, zatrzymywać wodę w gruncie. Cała akcja właśnie sadzenia drzew, sadzenia nowego pokolenia drzew, które będą odporne na te zjawiska, również suszowe, jest bardzo istotna. Stąd też przy okazji Lata z radiem również te postawy takie związane z sadzeniem. Każdy z nas, gdyby posadził rocznie jedno drzewko, to mielibyśmy 36 milionów nowych drzew. Piknik Lata z radiem w tym barku trwa od godzin przedpołudniowych i zakończy się wieczornym koncertem Filipa Laty. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zaglądamy na polskie drogi i ulice. Jak wygląda na nich niedzielne popołudnie? O tym Kuba Domoracki i Polskie Radio Kierowców. Trzy samochody osobowe zderzyły się na dolnośląskim odcinku autostrady A4 w pobliżu węzła Kostomłoty. Jedna osoba została w tym zdarzeniu ranna. Na 126 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Utrzymuje się tam ponad 5-kilometrowy korek. Na A4 ruch zdecydowanie zwalnia także na obwodnicy Krakowa, zwłaszcza na wysokości Skawiny i Tyńca w stronę Katowic. Spore spowolnienia obserwujemy na A1 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Częstochowa Południe i Częstochowa Blachownia. Podobnie jest na A2 pomiędzy węzłami Nowy Tomyśl i Bóg. A teraz ekspresowa 8 pomiędzy Zambrowym i Białymstokiem. Na 9 kilometrze auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. Za węzłem Zambrów Wschód jezdnia w kierunku Białegostoku jest zwężona. Osobówka uderzyła w bariery także na trasie S7 w pobliżu węzła Kielce Południe. Aż 3 osoby zostały w tym wypadku poszkodowane i zablokowany jest jeden pas w kierunku Krakowa. Słów kilka o pogodzie. Dziś wieczorem na południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. I tu właściwie wszędzie na całym obszarze Polski można napotkać drobne, niegroźne, ale jednak przelotne opady deszczu. Na północy i w górach od 18 do 24 stopni, na pozostałym obszarze od 25 do 31, no i trochę wieje, zwłaszcza w górach. Wiatr porywisty. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie dnia na zachodzie i w południowej części kraju również burze lokalnie mogą być z gradem. Od 22 stopni nad morzem, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku. Bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej i Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. KGHM Polska Miedź, Lotto, PZU, Energa Grupa Orlen, Drutex. Sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Daleko jeszcze? Znacie to pytanie. Dlatego na wakacje zmieniamy stację Orlen w stację Czytację, gdzie przy zakupie zestawu mini menu odbierzesz darmowy kod do jednego ze słuchowisk, teatrzyków lub audiobooków. Miłej podróży życzy Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 18. Dzień dobry Państwu. Po drodze z Trójką. Czyli motoryzacyjne, niedzielne popołudnie w wakacyjnej rzeczywistości. Jak co tydzień mamy kumulację powrotów z weekendu, ale też i wymianę kolejnych turnusów czasowych. No i znów dużo nas na drogach. U nas, jak zawsze, informacje o utrudnieniach, raporty z regionów, o sytuacji pogodowej i o tym, co dzieje się na krajowych trasach. Jeśli Państwo są świadkami jakichś niedogodności, proszę dać nam znać. Numer SMS-owy do Państwa dyspozycji 71335. 71335. No i w ogóle proszę dać nam znać, jak się Państwu podróżuje, jak się Państwu jedzie, a może zdarzyło się Państwu zajechać w jakieś fajne miejsce. Olga Szućko za konsoletą, Jacek Frenzel za szybą jako wydawca, przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy z Państwem przez najbliższe 2 godziny. 15 minut po godzinie 18. Od razu na początek naszego motoryzacyjnego magazynu przenosimy się do Szczecina. Tam jest Kamil Nieradka, Polskie Radio Szczecin. Jak sytuacja w tym regionie na drogach, ale może zacznijmy od tego, jaka pogoda, pada czy nie pada, bo to różnie może być. A ja od godziny 14 jestem w samochodzie i przemierzam trasy województwa zachodniopomorskiego. Obecnie jestem w Niechorzu i pozwoliłem sobie na moment wysiąść z auta. I tutaj w Niechorzu właśnie zaczęło padać. Natomiast spoglądając na trasę wojewódzką numer 102, czyli tak zwaną promenadę, która łączy Międzyzdroje z Kołobrzegiem, którą możemy przejechać przez tak śliczne miejscowości jak Niechorze, Trzęsacz czy Dziwno, trzeba wziąć to pod uwagę, że tutaj ta trasa jest mokra, gdzieniegdzie są kałuże, a zatem tu nad Polskim Morzem, bezpośrednio przy klifie, dziś kropiło przez cały dzień. Pogoda mu, krótko mówiąc, była w kratkę. Natomiast im bliżej Szczecina, tym samochodów więcej, drogi suche, a zatem pogoda lepsza, no ale tam stricte po prostu brakuje morza. Pik samochodowy już na zachodzie pomorskim trasach jest zakończony. On trwał mniej więcej od godziny 14 do godziny 16. Na szczęście w porównaniu do ubiegłego tygodnia kolizji było mniej. Wypadków śmiertelnych odnotowaliśmy 0. Niestety w ubiegłym tygodniu jeden taki na naszych trasach się przydarzył. I trzeba powiedzieć, że też pogoda była, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, w kratkę, a jednak tych samochodów też było mniej, natomiast samochodów było mniej, co nie oznacza, że turystów nad morzem nie ma, bo ja tutaj przez chwilę się przespacerowałem w Niechorzu i naprawdę jest... Tak, no, trudno, żeby turystów nie było, jak są wakacje, zwłaszcza nad morzem, trudno, żeby ich nie było. Ja dopytuję tak o tę pogodę, o ten deszcz, który pada lub nie pada, bo rzeczywiście cała północna i zachodnia Polska dzisiaj pod chmurami i w wielu miejscach, bardzo wielu miejscach kropi, a nawet niekiedy i leje. Bardzo dziękuję ze Szczecina Kamil Nieradka, a teraz przenosimy się po Przekątnej, dokładnie po Przekątnej, na przeciwległy kraniec Polski, czyli na drogi Podkarpacia. Beata Korbas monitoruje dla Państwa sytuację w tym regionie. Dzień dobry. Raport drogowy rozpoczynamy od utrudnień, które występują na podkarpackich drogach. Nogę z gazu trzeba zdjąć na drodze krajowej numer 77 w miejscowości Nowa Sarzyna. Na 83 kilometrze budowane jest rondo. W tym momencie na miejscu trwa pierwszy etap prac związany z zabezpieczeniem miejsca robót, więc ruch odbywa się lewą stroną, jest wahadłowy i obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Uwaga kierowcy na drodze krajowej numer 94 w miejscowości Dębica na 545 kilometrze drogowcy malują pasy. Częściowo zajęte są pasy ruchu po obydwu stronach. Dziś na podkarpackich drogach na szczęście jest spokojnie, policja nie zanotowała wypadków, jedynie drobne kolizje. Inaczej było wczoraj wieczorem w miejscowości Brzezówka w powiecie rzeszowskim, gdzie doszło do nietypowego wypadku. Przy drodze został znaleziony martwy mężczyzna, a obok niego rower. Wstępnie nie stwierdzono obrażeń na jego ciele ani uszkodzeń jednośladu. Być może doszło do zawału lub zatrzymania krążenia. Prokuratura bada sprawę, a w najbliższym czasie zostanie wykonana sekcja zwłok. I jeszcze spójrzmy na granicę. Kierowcy aut ciężarowych na wyjazd z Polski czekają aż 25 godzin w Korczowej, natomiast kierowcy aut osobowych na odprawę czekają 2 godziny w Korczowej. W Krościenku odprawa odbywa się na bieżąco. Dziękuję wszystkim za uwagę i przede wszystkim życzę bezpiecznej jazdy. Szerokości. Dziękujemy bardzo. Beata Korbas z Rzeszowa i sytuacja na drogach Podkarpacia. Ja przypominam Państwu numer SMS-owy do kontaktu z nami w każdej motoryzacyjnej sprawie 71335. Jeśli są Państwo świadkami jakichś utrudnień, jakichś zdarzeń drogowych, proszę dać nam znać. Jeśli chcą się Państwo pochwalić, że jest fajnie, ciepło, przyjemnie i wakacyjnie, to również polecamy tę drogę kontaktu 71335. Trójka. Program trzeci. Lenny Kravitz. 25,5 minuty po godzinie 18. Po drodze z trójką. Proszę Państwa, lato, wakacje zwłaszcza. To jest taki czas, kiedy odbywa się w weekendy mnóstwo różnych imprez motoryzacyjnych. To są oczywiście zloty motocyklowe. Takich mamy po kilka co tydzień. Są również różnego rodzaju inne zloty. Zloty trackersów, tak jak tydzień temu relacjonowaliśmy Państwu właśnie taki zlot. A dziś driftingowe Mistrzostwa Polski, które odbywają się na torze Kielce. Impreza pod patronatem Polskiego Radia Kierowców. Kuba Marcinowicz jest tam. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś niesamowitego wydarzyło się przed chwilą na torze w Kielcach. No, wyjątkowy finał trzeciej edycji driftingowych Mistrzostw Polski. Dwóch kierowców, dwóch zdecydowanych faworytów i pretendentów do tytułu i do miejsca pierwszego, czyli Paweł Korpuliński i Grzegorz Chybki, zderzyli się na torze. Grzegorz Chybki wypchnął Pawła Korpulińskiego z toru. No i tutaj zastanawialiśmy się, jak dokładnie zostanie to policzone przez sędziów. Okazało się, że Paweł Korpuliński jest na miejscu pierwszym i to jest informacja numer jeden. Ale nic się nie stało poza tym. Nic się nie stało, na szczęście te samochody są świetnie przygotowane. To są bezpieczne imprezy, proszę Państwa. To prawda. Dodam, że wczoraj mieliśmy kwali, czyli kwalifikacje. Wczoraj kierowcy jeździli pojedynczo, natomiast dzisiaj już w finale jeżdżą podwójnie. Czyli głównie chodzi o to, żeby jechać bardzo blisko siebie, żeby powtarzać ten tor jazdy poprzedzającego samochodu, a dodatkowo jeszcze przy okazji trzeba zaliczyć tak zwane zony, czyli specjalne miejsca na tym torze. Mamy taki łuk, który ciągnie się w prawą stronę. Dodatkowo jeszcze później mamy rondo, na którym musimy zawrócić, no i znowu później łapiemy poszczególne zony. I tak przyznawane są punkty. Im więcej punktów, tym oczywiście lepiej. No i mamy zwycięzców. Była jeszcze wcześniej klasa semi-pro. Klasa semi-pro to są samochody, które mają węższe opony. To są samochody, które nie mają sekwencyjnej skrzyni biegów. No i tutaj Krzysztof Jóźwiak na miejscu pierwszym, Maciej Pawłowski na miejscu drugim, Jerek Fabisiak. Również bardzo zacięta walka. Niesamowicie przyjemnie się to ogląda na torze Kielce. Fenomenalna impreza, to jest święto motorsportu. Trzecia edycja. No i tylko trzeba czekać na czwartą, czyli ostatnią. To już będzie tor Poznań. Tak, rzuciłem jeszcze okiem na wartości na termometrach. 26 stopni teraz temperatura powietrza, temperatura toru to 30 stopni. No i za chwilę wręczanie nagród za wszystkie poszczególne miejsca. Jeszcze też bardzo ciekawa forma wypełnienia tego czasu między jednym przejazdem, czyli top 32, a później top 16. W środku jeszcze wsadzono tak zwany Speed Games. To jest impreza, która towarzyszy driftingowym mistrzostwom Polski. Speed Games to są celebryci, ludzie znani, influencerzy, których kojarzymy i znamy z portali społecznościowych, i oni również pokazują swoje możliwości, stają się drifterami, czyli przez te wszystkie trzy etapy, trzy edycje uczą się jeździć pełnym bokiem. No i tutaj pewnie Państwo kojarzą Kickstera, który wygrał dzisiaj. Szymon Konieczny i Kamil Szymczak, czyli poczciwy Krzychu, dzisiaj zdobyli podium. No i właśnie widzę i tutaj za chwilę zaczną wchodzić na pudło. Miejsce pierwsze, drugie i trzecie. Niesamowita impreza, niesamowite emocje. Dzisiaj byliśmy z naszymi słuchaczami przez cały czas trwania. No i oczywiście można zobaczyć to, co się tutaj działo na naszym profilu na Instagramie. A jest na co popatrzeć. No i to są, proszę Państwa, takie małe święta motoryzacji. Bania. Nie wiem, czy małe to jest właściwe słowo, ale to jest bardzo bezpieczna impreza. Bardzo fajnie można się zabawić z całą rodziną. Dzieciaki to uwielbiają i w dodatku miło spędzić czas, bo tam na pewno i pojeść coś można, jakieś grille, tego typu sprawy, na pewno to wszystko jest towarzyszące takim właśnie imprezom jak driftingowe Mistrzostwa Polski. Impreza pod patronatem Polskiego Radia Kierowców, a jest na niej i przygląda się wszystkiemu. Kuba Marcinowicz, dziękuję Ci bardzo. Szerokości. Szerokości, pa. Program trzeci. Ty, Franz Ferdinand, znakomicie sprawdza się w podróży, w samochodzie. Zresztą mogą państwo się wypowiedzieć na ten temat. 71335 we wszelkich motoryzacyjnych i około motoryzacyjnych sprawach. Oczywiście, jeśli napotykają państwo na swojej trasie jakieś utrudnienia, proszę dać nam znać, przekażemy wszystkim. Jeśli dobrze się jedzie, to też chętnie się dowiemy, gdzie państwo jadą i gdzie jest tak fajnie i dobrze. Kolejny raport z regionu teraz przed nami. Przenosimy się na południe, konkretnie do Katowic. No tutaj oczywiście jedynka, a czwórka również, drogi prowadzące w góry na Podbeskidzie. Marcin Kazek-Wielgus ma baczenie na sytuację samochodową w tym regionie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ze słonecznych, choć dość wietrznych Katowic. Warunki na drogach naszego regionu są dobre, ruch co prawda spory, jednak nie mamy poważniejszych utrudnień spowodowanych zdarzeniami drogowymi. Jedynie kierowcy zwalniają w miejscach, gdzie swój sprzęt rozstawili drogowcy i tak jest na autostradzie A1. Od kilku dni na wysokości Konopisk w powiecie częstochowskim ekipy remontowe naprawiają 300-metrowy fragment betonowej nawierzchni. Z tego powodu kierowcy jadący w stronę Łodzi mają tylko jeden pas do swojej dyspozycji, w przeciwną stronę pasów mamy 2. Obecnie korek ma około 4-5 km i zwalniają przede wszystkim ci, którzy jadą na północ kraju. Teraz autostrada A4, gdzie w Rudzie Śląskiej także remont i także zmiany w organizacji ruchu, ale ruch jest w miarę płynny. Nieco wolniej przejeżdżamy za to przez bramki poboru opłat w Mysłowicach, zarówno kierując się do Wrocławia, jak i do Krakowa. S1 teraz i Dąbrowa Górnicza. Tutaj zator mamy na pasach do Tychów i do lotniska w Pyrzowicach, a spowodowany tym, że w obu kierunkach mamy tylko po jednym pasie. Zostajemy na S1, ale przenosimy się na południe województwa śląskiego, dokładniej do Bielska Białej, w rejonie słynnego zakrętu, którego lokalnej nazwy nie będę przytaczał. Rozpoczęła się budowa nowego węzła drogowego. Obecnie utkną w korku osoby jadące od strony Żywca. W samym Żywcu również tłoczno, co widać na drogach wyjazdowych z miasta. Podobnie sytuacja wygląda w Wiśle, Ustroniu i Szczyrku. O tej porze duży ruch utrzymuje się też na Krajowej Jedynce, pomiędzy Bielskiem Białą a Pszczyną. W miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w miarę spokojnie, jedynie nogę z gazu ściągamy na drodze 79 pomiędzy Bytomiem a Mysłowicami, dokładniej w Chorzowie i w Katowicach, i jeszcze rzut oka na Jurę Krakowsko-Częstochowską. Tam także widać weekendowy szczyt, bo korkują się drogi w centrum Ogrodzieńca oraz Krajowa 78 w Zawierciu i w Porębie. No i to wszystko z Katowic. Tradycyjnie życzę szerokości i przyczepności. Jedźmy bezpiecznie do celu. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Marcin Kazek-Wielgus, Polskie Radio Katowice. Przenosimy się do krainy Wielkich Jezior. Jak się mają powroty weekendowe i wakacyjne z tego regionu Polski? O tym Joanna Golon, Polskie Radio Olsztyn. Dzień dobry. Kłaniam się z Warmii i Mazur. Ruch na warmińsko-mazurskich trasach dzisiaj spory. Są miejsca, gdzie kierowcy będą musieli zwolnić. Niewielki korek utworzył się na drodze krajowej numer 22 w okolicach Fiszewa. To trasa dojazdowa do Elbląga. Siódemka na odcinku warmińsko-mazurskim bezproblemowa. Tu kierowcy przejadą płynnie. Nigdzie nie widać spowolnień. Gorzej sytuacja wygląda na krajowej 16, gdzie są odcinki problematyczne. Spowolnienia między innymi w okolicach Ostródy w Starych Jabłonkach oraz w Wójtowie pod Olsztynem, a także przy dojeździe do Biskupca między Rzeckiem a Kramarką. Nie są to jednak jakieś poważniejsze utrudnienia, które powodowałyby dłuższe przestoje czy ślimacze tempo jazdy. Te z kolei kierowcy mogą napotkać się tradycyjnie już przy wjeździe do Wrągowa i Pisza, gdzie tłoczno jest na zbiegających się tu dwóch trasach krajowych numer 58 i 63. Na koniec jeszcze wakacyjny obrazek z warmińsko-mazurskich traktów. Ze Śląska na Mazury dotarł bowiem niecodzienny pojazd, a mianowicie konny powóz w stylu West. Wóz przemierza bocznymi drogami około 30 km dziennie i jedzie z prędkością około 5 km na godzinę. Podróżuje nim pan Jan z Katowic, który zmierza do Mrągowa na piknik country. Podróż ze Śląska na Mazury trwa już ponad 30 dni. W tym roku jadę właśnie do Mrągowa. Najpierw byłem na Grunwaldzie na inscenizacji, później pojechałem do Gietrzwałdu, tam do Bazyliki. Teraz jadę do Mrągowa na festiwal country. Jadę już drugi raz tu przez tą Warmię, bo jak dookoła Polski jechałem, tylko że wtedy jechałem bliżej granicy. Piękny, zróżnicowany teren, zielony, te jeziora, no wspaniały. Pan Jan chwali także kierowców, mówi, że ci napotkani po drodze są bardzo wyrozumiali. I mam nadzieję, że tak będzie nadal i myślę sobie, że można panu Janowi pozazdrościć, bo kto ma dzisiaj czas podróżować z prędkością 5 km na godzinę. Zazdrościmy, niewątpliwie. Bardzo dziękuję, Joanna Golon. Sytuacja na warmińsko-mazurskich drogach. Dziękuję bardzo raz jeszcze. Proszę państwa, po drodze z Trójką, 17,5 minuty dzieli nas od godziny 19. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. We'll be right back.

słuchać inaczej, to był Igo. Po drodze z Trójką, jeszcze 9 minut i będzie godzina 19. Proszę Państwa, coraz częściej wyjazdy wakacyjne to dalekie wyprawy na motocyklach. Rośnie liczba miłośników tego typu wojaży, tego typu spędzania wakacji. No to daje ogromne możliwości, niezależność, kontakt z naturą, otoczeniem. Jak przygotować się do takiego wakacyjnego, długiego wyjazdu motocyklowego? O tym Kuba Hanak rozmawiał z Piotrem Leńczowskim, motocyklistą z krwi i kości w krakowskim środowisku motocyklistów uważanym za mentora dwóch kółek. Przede wszystkim trzeba się zastanowić, czy warto zabierać znajomych. Są ludzie, którzy jeżdżą sami, ja akurat do nich nie należę. Ja lubię jeździć w grupie, lubię jak mam się do kogo odezwać. Natomiast jeżeli zabieramy znajomych, to na pewno punkt pierwszy, to powinni być bardzo dobrzy znajomi, dlatego że kiedy będziemy jechać w dużych temperaturach, będziemy się pocić, będzie nam gorąco, będziemy zmęczeni, bo podróż będzie trwała już powiedzmy 6-7 godzinę, no to niestety wtedy dopiero można poznać się na znajomych, dlatego że wychodzą nerwy, na pewno odpowiedni strój, bo jeżeli ktoś na przykład jedzie na południe Europy w skórzanych kombinezonach, no to popełnia katastrofalny błąd. Ubranie, które daje dobrą wentylację, kask, który daje wentylację, ubranie w jasnych kolorach, jasny kask, który odbija słońce, który się nie nagrzewa, to jest podstawa, czyli przede wszystkim to, żeby się nie przegrzać, nie mieć później złego humoru i nie pokłócić się ze znajomymi. Punkt drugi. Ubezpieczenie motocykla i ubezpieczenie od kosztów leczenia. To jest bardzo ważne. Większość ludzi stwierdza, nie, no przecież mam polisę OCAC, no to co mi więcej potrzeba? No właśnie, być może nie masz asystans i jeżeli na przykład wywróciłbyś się motocyklem we Włoszech, no to ściągnięcie motocykla do Polski z dystansem 700-900 km to są straszne koszty, to czasem ci może przekroczyć wartość motocykla, dlatego polecam przed podróżą zawsze wykupić dodatkowe ubezpieczenie. Są takie dedykowane produkty towarzystw ubezpieczeniowych właśnie na podróż. Ubezpieczamy się od kosztów leczenia i to na wysokie kwoty, bo tam się wszystko liczy w euro i ubezpieczamy dodatkowo asystans, takie, które nam zapewni do 1000 czy nawet powyżej 1000 kilometrów holowanie do miejsca zamieszkania. I wtedy możemy czuć się bezpiecznie. Trzeci punkt, musimy mieć wyposażenie w motocyklu, czyli to, co ładujemy ze sobą do kufrów. Przede wszystkim w razie defektu opony, co się zdarza, na szczęście nie tak często, ale jak się zdarzy w trasie, to masakra. Uszczelniacze do opon, one są w sprayu, to są po prostu puszki pod ciśnieniem, tylko oczywiście, żeby nam nie wyszczeliła w kufrze, jak jedziemy w kraju, gdzie jest 46 stopni w powietrzu, bo tak się zdarza. Owijamy folię aluminiową, bierzemy przynajmniej dwa takie pojemniki, kompresor zasilany z akumulatora, ładowany na USB, to jest druga rzecz, którą trzeba mieć, oprócz uszczelniacza. I to wsadzamy do kufra, bo ciśnienie ucieka, trzeba je sprawdzać, jak będziemy jeździć po autostradach, to wiadomo, że warto podbić. Inne jest z pasażerem, inne bez. No i oczywiście jakieś podstawowe klucze. Trzeba mieć latarkę, trzeba mieć powerbank, bo gdyby nam się telefon rozładował i stanęlibyśmy gdzieś w polach, to żebyśmy w ogóle wiedzieli, gdzie jesteśmy. No i na pewno punkt czwarty to przede wszystkim zrobić plan trasy. No nie można jechać bez planu. I unikamy i plan trasy powinien się mieścić w ciągu dnia. Motocyklem nie powinniśmy jeździć po zmierzchu. Dlatego, że po zmierzchu nie zobaczycie zwierząt, które potrafią wyskoczyć na jezdnię, a to może być koniec jazdy, to się może śmiercią zakończyć. Druga rzecz, możecie nie widzieć dziur w jezdni. Za granicę jak jedziemy, no to jedziemy najczęściej, no nie sprawdzamy wcześniej trasy, no bo jak? Jedziemy po prostu przed siebie. Na pewno planujemy trasę tylko i wyłącznie w ciągu dnia. Rozmawiał Kuba Hanak. Tak, proszę Państwa, kiedyś motocykl musiał być w jedynie słusznym kolorze czarnym. Podobnie ubiór motocyklisty, jedynie słuszna skóra, oczywiście czarna. Dziś świat na szczęście jest bardziej kolorowy. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me when every nose starts to bleed. Remember me. Special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream of seeing. You're 6 months off for bad behavior. Remember me when you clinch your movie deal. Think of me stuck in my chair, the past four wheels. Remember